בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות מצרנות הלכה א'. על פי המבואר לאל שצריך לעשות הרחקה בין אילני השדה שהם בחינת העשירות ששם שורש הנפשות כנל. ועל כן תקנו חכמנו ז"ל לעשות הטוב והישר, שבעל המיצר קודם לקח השדה הסמוכה לשדה שלו, כדי שיהיו שדותיו יחד ולא יפסיק אחד באמצע. כי בוודאי ראוי כך שיהיו האילנות שהם משורש אחד במקום אחד, ולקרב אותם בכל מדי אפשר, ולא יפסיקו אילנות אחרים כדי שלא יכחישו זה את זה כנ"ל. ובזה עושים טובה גדולה לבעל המיצר שעל ידי זה כל שדותיו במקום אחד, ואזי הוא מקבץ שורשי נפשו במקום אחד, כי שורש הנפש בעשירות כנ"ל. וזה שאמר החכם, אצילני מפיזור הנפש, שלא יהיו נכסיו מפוזרים במקומות רבים, כי בוודאי זהו פיזור הנפש ממש, כי שורש הנפש בנכסים והעשירות כנ"ל. נמצא שעל ידי זה שהבעל מצרה קודם, על ידי זה מקבץ ביחד חלקי נפשו ביחד. וזה שאמרו רבותינו ז"ל ועשית הישר והטוב, ולמדו מכאן שבעל מצרה קודם, כי על זה נאמר ועשית הטוב, הטוב דייקה, כי זה עיקר הטוב, שיהיה כולו אחד. כמובן בדברי רבנו כמה פעמים שכולו אחד וכולו טוב. ועיקר שלמות הנפש כשהיא מכונסת ומקובצת עם כל חלקיה ביחד בבחינת כולו אחד כולו טוב. כי פיזור הנפש הוא בבחינת פיזור לרשעים שהוא בחינת נפשות עשיו שהם נקראים נפשות רבים. אבל כשמקבץ ומכנס חלקי נפשו ביחד, זה בחינת כינוס לצדיקים, בחינת נפשות יעקב, שהם נקראים נפש אחד כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הם מבחינת כולו אחד כולו טוב. וזה הטוב נעשה על ידי דינא דבעל מצרה קודם, שעל ידי זה מקבץ נכסיו ושדותיו במקום אחד, ששם שורשי נפשו כנ"ל. נמצא שמקבץ חלקי נפשו ביחד בבחינת כולו אחד כולו טוב כנ"ל, וזה ועשית הטוב כנ"ל. ועל כן יעקב, שהוא בתכלית האחדות, כי הייתה מיתתו שלמה, וכל הנפש הבאה לבית יעקב 70 נפש בלשון יחיד כנ"ל, על כן נחלת יעקב נחלה בלי מצרים, כי נחלתו כולו אחד, כי אין מי שיפסיק ויעשה גבול ומיצר לנחלתו, מאחר שנכלל נפשו בבחינת כולו אחד, כולו טוב. כי המיצרים הם רק מבחינת ריבוי כנ"ל, אבל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, אין שום מיצר וגבול כנ"ל. ובשביל זה תקנו דינא דבר מצרה כדי להרחיב גבולו ביותר, כדי שיתקרב ויכלול ביותר בבחינת כולו אחד, כולו טוב, בבחינת ועשית הטוב כנ"ל. ועל כן יעקב, שהוא בתכלית האחדות, על כן נחלתו בלי מצרים לגמרי כנ"ל. וזה שכתוב בשולחן ערוך, כשקונה מנוכרי, אין בו דינא דבר מצרה. כי אמר לו, לא ניחא לך דסליקת אריה מנך, כי בוודאי זה הקונה השדה מהנוכרי עשה לו טובה גדולה, טובה ממש, כי הרחיב גבול ישראל, שישראל כולם בכלל הם בבחינת כולו אחד, כולו טוב, בבחינת נפש יעקב כנ"ל. נמצא שעיקר המיצר הוא כשנוכרי אצל גבולו, שהוא עיקר המיצר, כי הם מצרי הקדושה, אבל ישראל הם כולו אחד כנ"ל. נמצא שזה שסילק הנוכרי מן המיצר ועשה לו ממש אותה הטובה של דינא דבר מצרה, כי הרחיב גבול ישראל שלא יתערב זר ביניהם ויהיה בבחינת כולו אחד כנ"ל, ואדרבה, אותה טובה גדולה בוודאי ביותר מדין הדבר מצרה שבין ישראל בעצמן כנל. ועל כן דיו בטובה זו, כמו שאמרו אבותינו זל, לניחה לך דסלקית וכולי כנל. גם זה יקר ההסתכלות של בעל השדה שמסתכל על אילנות להביאם אל התכלית שהוא כולו אחד כולו טוב, כמבואר היטב במאמר ויאמר בועז וכולי עיין שם היטב. וכבר מבואר לאל שהאילנות הם בחינת הנפשות ששורשם בעשירות כנל. ועל כן תקנו רבותינו זה על דין הדבר מצרה כדי להביאם לבחינת אחד וטוב שזה בחינת התכלית כנל. כי גם התכלית המבואר שם דהיינו שיהיה תפילתו בבחינת אחד, הוא שייך לזה. כי התפילה נקראת נפש כמו שכתוב, ואשפוך את נפשי וכו'. ושורש הנפש בעשירות, ועיקר העשירות הם השדות כמבואר אל כמה פעמים. וכששדותיו במקום אחד, שבזה מקבץ חלקי נפשו ביחד כנל, אז התפילה היא גם כן בבחינת אחד, כי התפילה היא הנפש כנל. וזה בחינת צדקה קודם התפילה. כי צדקה מתקן הממון כמובן בדברי רבנו. ותיקון הממון הוא שלא יהיה הממון בבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה, בבחינת פיזור הנפש. שאזי מחלה הממון ימי חייו וממיתה אותו. וצדקה מציל מזה בבחינת וצדקה תציל ממוות, כי צדקה מקבץ נידחים, דהיינו שמקבץ פיזור הנפש, כמו שאמרו אבותינו זל, אין הגלויות מתכנסות אלא בצדקה וכו'. וכמובן מדבר רבנו במאמר גזילה, שצדקה הוא תיקון העשירות דקדושה. ועיקר תיקון העשירות דקדושה שיהיה בבחינת אחדות, הפך מרבה נכסים וכו' כנל. ועל כן נותנים צדקה קודם התפילה, לתקן שורשי נפשו שיהיה בבחינת אחד, ואזי יכולים להתפלל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, כנעל.